sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ambasador Polski w Rosji mówi w Trójce, że nie da się zastraszyć rosyjskiej propagandzie. Będę realizował swoją misję i nie pozwolę sobie na zastraszanie. W Chicago doroczna parada z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Łęcznej na Lubelszczyźnie zaparkowała mobilna strefa zdrowia, w której można się przebadać. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że nie da się zastraszyć rosyjskiej propagandzie. Dyplomata odniósł się do wypowiedzi byłego rzecznika praw dziecka Federacji Rosyjskiej Pawła Stachowa, nawołującego do zabójstwa ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Krzysztof Krajewski zapowiedział w Trójce, że nadal będzie wykonywał swoje obowiązki. Do rodzaju wypowiedzi, które ostatnio miały miejsce w przestrzeni publicznej, jeden z najbardziej oglądanych programów telewizyjnych, miały na celu zastraszenie nie tylko mnie, ale i innych dyplomatów. Bez wątpienia będę realizował swoją misję i nie pozwolę sobie na zastraszanie. Ambasador zaznaczył, że osoby krytykujące agresję Rosji wobec Ukrainy przeszkadzają władzom w Moskwie. Król Karol III będzie miał trudne zadanie do wykonania ze względu na charakter monarchii, która nie nadąża za dynamicznymi czasami. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef służby zagranicznej MSZ-u Arkady Rzegocki. Były polski ambasador w Wielkiej Brytanii zwrócił uwagę, że Karol III będzie też porównywany do swojej matki, królowej Elżbiety II. Królowa Elżbieta II była obdarzona powszechnym szacunkiem, w szczególności za to, że na pierwszym miejscu stawia służbę własnemu narodowi, służbę państwu, służbę monarchii, służbę także kościołowi anglikańskiemu, którego jest głową. Tutaj Karol będzie musiał sprostać tej roli w nowych czasach, przy nowym otoczeniu, dynamicznie się zmieniającym. Karol III to 40. monarcha koronowany w opactwie westminsterskim od czasu Wilhelma Zdobywcy. Tysiące Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia przeszło ulicami Chicago w dorocznej paradzie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Więcej Marek Wałkuski. Ponad 2,5 godziny jedną z głównych ulic Chicago, South Columbus Drive, maszerował biało-czerwony pochód, m.in. dzieci i nauczyciele z polskich szkół, zespoły folklorystyczne, polonijne stowarzyszenia i organizacje, kluby historyczne i sportowe. Na udekorowanych w barwy narodowe rydwanach jechały zespoły muzyczne i taneczne. Chicagowska parada to niezwykle ważne wydarzenie o imponującej historii, które sprawia, że ze wzruszenia mocniej biją serca wszystkich Polaków. Napisał do uczestników parady prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska powiedziała Polskiemu Radiu, że czuje dumę z Polonii, która jest najlepszym ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Teraz w dobie wojny na Ukrainie jest to szczególnie ważne, ponieważ budujemy strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedziała wicemarszałek i podziękowała Polonii za podtrzymywanie polskości. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Darmowe badania mammograficzne, pomiary masy i składu ciała oraz poziomu cukru we krwi. To tylko niektóre propozycje mobilnej strefy zdrowia, która w weekend stanęła w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Można także skorzystać z szybkiego szkolenia pierwszej pomocy. Tego nie nauczymy się przez internet, mówi ratownik Kuba Kaznowski. Oczywiście co innego są filmy edukacyjne, które zwiększają taką świadomość, natomiast samo szkolenie z pierwszej pomocy to jest przecież nauka dobrej jakości uciśnięć klatki piersiowej czy manewrów, które stosujemy w przypadku zadławienia poszkodowanego, więc trzeba takie szkolenia przeprowadzać stacjonarnie, w fizycznym kontakcie. Z darmowych badań można będzie skorzystać jutro do 19:00. Konsultacji udzielają lekarze specjaliści, eksperci NFZ-u. W Gandawie na północy Belgii rozpoczął się trzeci i ostatni etap renowacji arcydzieła chrześcijańskiej ikonografii malarstwa flamandzkiego. Chodzi o adorację baranka mistycznego autorstwa braci Jana i Huberta van Eyków sprzed prawie 600 lat. Prace konserwatorskie prowadzone są od 2012 roku. O najdokładniejszej w historii renowacji ołtarza gandawskiego Beata Płomecka. 7 górnych tablic zostało ostrożnie wyjętych z ołtarza i przewiezionych pod eskortą policji do Muzeum Sztuk Pięknych w Gandawie. Tam zostaną odnowione. Tablice ukazują Adama, następnie są śpiewające anioły, Najświętsza Maria Panna, Chrystus Król, Jan Chrzciciel, później grające anioły i Ewa. Eva. To Ludo Kolin, duchowny z katedry w Gandawie, w rozmowie z Radiem Verte. Przez najbliższe 3 lata eksperci będą pracować nad renowacją tych 7 tablic. Prace, które pozwolą odzyskać ołtarzowi gandawskiemu dawny blask, są dużym wyzwaniem. Oprócz usuwania brudu trzeba także naprawić kilka źle wykonanych w przeszłości renowacji, podczas których część ołtarza została zamalowana. Całą operację przeprowadzaną w Muzeum Sztuk Pięknych można oglądać zza szklanego panelu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek przegrała z Ariną Sabalenką w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie. 3-6, 6-3 i 3-6. Polka obroniła 3 meczbole w 3. secie, ale nie zdołała odeprzeć ataków świetnie dziś grającej rywalki, mówi trener tenisa Michał Gabłowski. To jest duży niedosyt, tym bardziej, że nie było daleko, aczkolwiek za szybko uciekł ten 3. set. Udało się wyrównać, natomiast to już są takie momenty, w których gdzieś tam chwila dekoncentracji zawsze kosztuje, gdzie ten wynik trzeba gonić i chyba taki moment nastąpił lekkiego trochę rozprężenia, że już później może pójdzie gem za gem. Niestety tak się nie stało, końcówka należała do Sabalenki. Okazja do rewanżu być może podczas turnieju w Rzymie, który rozpocznie się już 9 maja. A teraz ekstraklasa piłkarska. Zagłębie Lubin ograło w Gdańsku Lechię 3-1. Gola dla gospodarzy strzelił Jarosław Kubicki. Wyrównał jeszcze przed przerwą Bartosz Kopacz. W drugiej połowie wynik podwyższali Tomasz Pieńko i Sasza Żywiec. Porażka ta była gwoździem do ekstraklasowej trumny Lechii, która na 3 kolejki przed końcem rozgrywek jest już pewna spadku do pierwszej ligi. Wcześniej Lech Poznań odprawił z kwitkiem Krakowie. Po golach Krzysztofa Waldę, Filipa Marchwińskiego i Michała Skurasia. Podsumowanie Filipa Marchwińskiego. W pierwszej połowie ruszyliśmy na Krakowie. Chcieliśmy grać ofensywny futbol. Wiedzieliśmy, co mamy robić. Strzeliliśmy 3 bramki. Później w drugiej połowie ciężko mi powiedzieć, czego nam zabrakło, bo nie mieliśmy dużo sytuacji. Krakowia też zmieniła system i było nam trochę ciężej, ale no spokojnie dowieźliśmy ten wynik 3-0. Cieszymy się też, że nie straciliśmy żadnej bramki. A jeszcze wcześniej Piast Gliwice wygrał w Radomiu z Radomiakiem 1-0. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie wykorzystała atutu własnej hali i przegrała już 2. mecz z Jastrzębskim Węglem w finale Plus Ligi. Tym razem było 1-3. Mecz numer 3 w środę. O ratowaniu ze stanu 0-2 w serii mówi Aleksander Śliwka. W następnym spotkaniu wychodzimy, zaczynamy od 0-0 i próbujemy wygrać bez względu na to, jak będzie układał się mecz. Nieraz w tym sezonie pokazaliśmy, że potrafimy wracać, czy z różnych wyników punktowych, czy ze stanu 0-2. Dalej wierzymy w nasze umiejętności, wierzę ja, wierzę również w naszą drużynę. Jesteśmy w stanie zrobić wiele i mam nadzieję, że powalczymy o zwycięstwo w kolejnym spotkaniu. Takim samym wynikiem jak w Kędzierzynie, czyli 1-3, zakończyło się 2. starcie o brąz. Warta Zawiercie uległa Resowi. Tu mamy remis 1-1. Rozpoczęła się 106. edycja Giro d'Italia. Pierwszym liderem Remco Evenepoel, mistrz świata, zdecydowanie wygrał dziś pierwszy etap, który stanowiła niespełna 20-kilometrowa jazda na czas. Belg za plecami zostawił takich tuzów jak Filippo Ganna i Joao Almeida. Evenepoel i Almeida wygrywali w przeszłości Tour de Pologne, mówi dyrektor tego wyścigu Czesław Lang. Dzisiaj się ucieszyłem bardzo, jak zobaczyłem, że tych dwóch kolarzy stanęło na podium. W 20 roku wygrał ten wyścig właśnie Remco Evenepoel, w 21 Joao Almeida. Nasz wyścig jest krótszy, ale już ma taką opinię w świecie kolarskim, wśród menedżerów, wśród kolarzy, że to jest wyścig, który odkrywa talenty. Tour de Pologne na przełomie lipca i sierpnia, a kolejny serwis sportowy w Trójce o 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy minus 1 stopień na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 10 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tylko na północy kraju bez opadów, silniejszy deszcz na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Jutro najcieplej będzie na Pomorzu 17 stopni, najzimniej na południowym wschodzie, góra 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. We'll be right back.

palcach trzymasz mnie. Mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Tu Trójka w Trójce, Departament Rytmu. Pewnie Państwo zgodzą się ze mną, że apogeum popularności grupy Simply Red, czyli Mika Hacknalla i kolegów, to taki przełom lat 80. i 90. i wtedy mnóstwo fantastycznych piosenek i każda kolejna płyta przynosiła kolejne przeboje, które no, plasowały się na samych szczytach list popularności. No a później było bardzo długo nic. I teraz pytanie, czy Simply Red są w stanie wznieść się jeszcze na wyżyny? Być może właśnie takim krokiem w tę stronę jest najnowszy album. Jeszcze chwilę trzeba na niego poczekać. 26 maja ma się ukazać płyta Time. A ten album zwiastuje utwór Just Like You. Tak się składa, że to jest też propozycja 57. wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę posłuchać. Tremble in love and kindness. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęło w pół do 12, a do północy w Trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Dość ciekawa historia wiąże się z tą piosenką, której posłuchamy za chwilę, bo to jest piosenka napisana przez duet Terry Britten i Graham Lale. I to jest piosenka, która pierwotnie została zaoferowana Cliffowi Richardowi, ale on tę piosenkę odrzucił. Później zaproponowano, żeby zaśpiewała ją Donna Summer, która siedziała nad nią ładnych parę lat, ale ostatecznie jej nie nagrała, no jakoś było jej nie po drodze. Później jeszcze proponowano ten utwór kilku mniej znanym artystom i też jakoś nie chcieli się pochylić nad tym utworem, aż w końcu 39 lat temu, co do dnia, tę piosenkę zaśpiewała Tina Turner i zrobiła z niej światowy przebój. What's Love Got to Do With It? You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Program Trzeci Polskiego Radia. Jej w oczy nie były na miejscu. mi dzikość serca i tak ularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu? Tego miasta odnajdowali komfort. Na falach tańczyli tango. On ruszał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? W trójce słuchają Państwo Departamentu Rytmu. Ja uprzedzałem, że tu będzie dużo muzycznych dat związanych z powoli mijającym tygodniem, ale teraz data, która będzie tyczyć się tego, co przed nami, choć jak tak patrzę na zegar, to za 21 minut już można do niego dzwonić z urodzinowymi życzeniami, bo to jutro obchodzi swoje urodziny Eagle Eye Cherry. To jest szwedzko-amerykański muzyk. Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny, bo jego siostry przyrodnie to Nena Cherry i Titio. Pewnie Państwo kojarzą obie. Natomiast Eagle Eye Cherry, jeśli dobrze pamiętam, w kilku notowaniach listy przebojów trójki miał przez chwilę swój utwór Rising Sun. So long, I can't believe this day has come. Feels like yesterday, it's you and me together all for one. Hold on to memories that keep us strong. Tomorrow I will try to face another day now that you're gone. You and me as one together in my dreams will stay forever young. I feel you in the rising sun. Wide awake, but still in a better dream. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut północ, a do północy Departament Rytmu w Trójce, więc jeszcze kilka ciekawych propozycji muzycznych mamy dla Państwa. I pretekstem do tego, czego posłuchamy za chwilę, niech będzie rocznica 55. faktu, kiedy Reginald Dwight oficjalnie zmienił swoje nazwisko na Elton John. A przy okazji może warto też pamiętać, że Elton John w 1998 roku otrzymał tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety. To tak w nawiązaniu do tego, co dziś działo się w Wielkiej Brytanii. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. lonely outer space. On such a timeless flight, raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man. Jak wspomniałem, 55 lat temu Elton John zmienił swoje nazwisko, a skąd pomysł, żeby to właśnie był Elton John? Ano to jest historia dwóch muzyków. Imię przyjął po saksofoniście Eltonie Deanie, a nazwisko na cześć wokalisty bluesowego Longa Johna Baldry'ego. Za 8 minut będzie godzina 24, więc powoli dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że bawili się Państwo dobrze. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy. Po prostu. Mam nadzieję, że jutro pogoda będzie trochę lepsza. Zapraszam jutro od godziny 20 na 3 strony dźwięku w Trójce. Trochę poszperamy sobie po rynkach muzycznych z całego świata, sprawdzając, jaka muzyka w tej chwili jest najpopularniejsza na świecie. Spokojnej nocy, do usłyszenia.